după știri explicăm cine e Ariana Grande. Și vă explicăm și vouă, dar nu cred că e cineva care să nu știe. Încep știrile Europa FM. După 11 ani în funcție, Angela Merkel și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. În vârstă de 62 de ani a ghidat Europa în timpul crizei din zona euro, dar și în fața celui mai mare aflux de migranți de pe continent după al doilea război mondial. Angela Merkel se află la putere din anul 2005. Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach 11 Amtsjahren alles andere als trivial. Moldovenii din Chișinău și din diaspora au protestat din nou față de rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de socialistul prorus Igor Dodon și cer repetarea scrutinului. Stați acasă. Vom avea 4 ani un președinte socialist Igor Dodon pentru că nu ne putem organiza într-o acțiune de protest. Peste 6.000 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au dat examenul de intrare în rezidențiat, iar bonurile fiscale emise în data de 21 octombrie cu o valoare de 168 de lei sunt câștigătoare la extragerea organizată ieri de ANAF. La sport, Andy Murray a câștigat în premieră turneul campionilor și termină anul pe locul întâi în clasamentul ATP. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 3 autovehicule au fost implicate aseară într-un accident pe DN2 la limita județelor Buzău și Vrancea. Șoferul unei dubițe care se deplasa dinspre Focșani spre Buzău a intrat într-o depășire, a fost lovit de un tir și aruncat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un alt tir care circula regulamentar din sens opus. Weekendul a consemnat alte 2 grave accidente în care au murit 6 persoane. De la începutul anului și până în prezent s-au produs 433 de accidente rutiere grave, este statistica prezentată de poliția rutieră. Cauzele principale sunt traversarea neregulamentară, neacordarea de prioritate și neadaptarea vitezei la condițiile meteo. Potrivit Asociației pentru Sprijinirea Victimelor și Prevenirea Accidentelor Rutiere, pe șoselele din România își pierd viața în medie 5 oameni în fiecare zi. Dacă în 2014 numărul deceselor a fost de puțin peste 1800, în 2015 acesta a crescut la aproape 1900. În municipiul Bistrița, 100 de lampioane au fost lansate aseară spre cer și 100 de candele au fost aprinse în amintirea victimelor accidentelor rutiere. Acțiunea a fost organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean de Poliție pentru a marca Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere. În județul Vâlcea, un polițist și funcționar public din Brăila, din primăria Băile Olănești sunt anchetați pentru înșelăciune, abuz în serviciu și fals, ar fi încasat amenzi de la șoferii prinși în trafic, eliberând chitanțe false. O ascultăm pe Elena Tudor. Un polițist rutier din județul Vâlcea și un angajat al primăriei Băile Olănești sunt acuzați că în luna august a anului trecut au cerut 1000 de lei unei persoane pentru a-i achita o amendă rutieră. Pentru ca șoferul să-și poată ridica certificatul și plăcuțele cu numerele de înmatriculare reținute de polițiști, trebuia să plătească o amendă. Polițistul a întocmit o chitanță falsă prin care atesta că a fost plătită amenda. Pe baza acestei chitanțe false, casierul de la primăria Băile Olănești a întocmit tot în fals o altă chitanță. În plus, polițistul rutier este cercetat pentru mai multe infracțiuni pe care le-ar fi comis și anul acesta. El este suspectat că a încasat bani din amenziile contravenționale aplicate și nedepuse la organele fiscale. Mai mult, nu a întreprins demersuri de cercetare a unui accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită. Polițistul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Peste 6.000 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au dat ieri examenul de intrare în rezidențiat, o treime dintre ei în Centrul Universitar București. La nivel național au fost scoase la concurs aproape 4.000 de locuri și posturi. Ioana Dumitrescu. Concursul de admitere în rezidențiat a fost organizat de Ministerul Sănătății în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Dintre toți cei care s-au înscris la concurs, peste 4.500 au optat pentru domeniul medicină, aproape 1.000 pentru domeniul medicină dentară și aproximativ 500 pentru farmacie. Concursul din acest an are câteva noutăți. Pentru sesiunea 2016, Ministerul Sănătății a majorat numărul de locuri. De asemenea, sunt introduse specialități noi: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, pediatrică sau oncologie și hematologie pediatrică. În plus, o serie de specialități a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. Testul a fost grilă cu 200 de întrebări, iar corectura s-a făcut pe loc în sălile de examene. Contestațiile se pot depune în 24 de ore, iar răspunsul contestațiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Afișarea rezultatelor se va face numai după semnarea Ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a rezultatelor. Bonuri fiscale emise în data de 21 octombrie cu o valoare de 168 de lei sunt câștigătoare la extragerea organizată ieri de fisc. Dacă premiul va fi revendicat de mai mult de 100 de persoane, se organizează o a doua extragere. Dacă aveți aceste bonuri, de astăzi puteți depune cererea pentru revendicarea premiului. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Dacă ați păstrat bonurile de cumpărături din data de 21 octombrie cu o valoare cuprinsă între 168 de lei și 168,99 de lei pe un singur bon fiscal, vă puteți număra printre câștigătorii loteriei bonurilor fiscale. Găsiți rezultatele extragerii pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al ANAF și al Loteriei Române. Fondul total de 1 milion de lei se împarte ca de obicei la cel mult 100 de premianți. Dacă vor fi mai mulți câștigători, extragerea se reia. Cererile pentru revendicarea premiilor pot fi depuse de astăzi la sediile ANAF din toată țara. Trebuie să depuneți în original bonul fiscal câștigător alături de copia actului de identitate și de OCRR. După stabilirea finală a bonurilor câștigătoare, acestea vor fi centralizate și transmise în timp de două zile către ANAF pentru ca instituția să verifice dacă bonurile sunt autentice. Ascultați știrile Europa FM. În Germania, cancelarul Angela Merkel și-a anunțat oficial colegii din Partidul Conservator că vrea să candideze pentru un al patrulea mandat în alegerile de la sfârșitul anului viitor. Înainte, aceștia trebuie să o realeagă în fruntea CDU la congresul din decembrie. Ținând cont că sondajele îi sunt favorabile, Angela Merkel, de 11 ani în funcție, are toate șansele să rămână la conducerea Germaniei și să intre în istorie, egalând recordul deținut de propriul mentor politic Helmut Kohl, șef al guvernului de la Berlin, timp de 16 ani. Ștefan Năunte. Chiar dacă popularitatea sa a fost afectată de criza migranților, Angela Merkel este văzută în continuare ca un factor de stabilitate politică în Europa, mai ales după decizia britanicilor de a părăsi blocul comunitar și victoria lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă. În conferința de presă în care și-a anunțat candidatura, Merkel a subliniat că aceasta trebuie aprobată de partidul pe care îl conduce încă din anul 2000, Uniunea Creștin-Democrată, la Consiliul din decembrie. Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. M-am gândit la acest lucru o perioadă lungă de timp. Decizia de a candida pentru al patrulea mandat după 11 ani în funcție este oricum, dar nu o decizie banală. Scopul meu politic este să lucrez pentru a ține țara unită și să mă asigur că vorbim unul cu celălalt. Nimeni nu are monopol asupra adevărului, dar vrem să ne certăm unul cu altul ca democrați. Asta înseamnă să discutăm, să nu ne urâm, să nu îi înjosim pe alții sau să îi îndepărtăm. Potrivit sondajelor, 55% dintre germani o creditează pe Merkel pentru al patrulea mandat. În vârstă de 62 de ani, Angela Merkel a ghidat Europa în timpul crizei din zona euro, dar și a crizei migranților și a câștigat respectul internațional prin eforturile de a rezolva criza ucraineană. Partidul său însă a avut rezultate slabe la alegerile regionale din ultimul an, în timp ce formațiunea antimigrație Alternativa pentru Germania s-a bucurat de sprijinul electoratului. Germania nu are o limită de mandat pentru un cancelar. Dacă va obține încă un mandat la conducerea guvernului, Angela Merkel ar putea deveni cel mai longeviv cancelar. Recordul este deținut de Helmut Kohl și este de 16 ani. Ultima întâlnire dintre președintele Barack Obama și Vladimir Putin, președintele american în exercițiu și omologul său rus, au avut ieri un scurt dialog în cadrul summitului Organizației Cooperării Economice Asia-Pacific, găzduit de Lima, capitala statului Peru. Liderul de la Casa Albă a insistat ca Washingtonul și Moscova să continue demersurile pentru a pune capăt războiului din Siria. În discuția de 4 minute, Barack Obama și Vladimir Putin au vorbit și despre situația din Ucraina. Cele două conflicte au răcit relațiile ruso-americane. Moldovenii din Chișinău și din diaspora au protestat din nou față de rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de socialistul prorus Igor Dodon și cer repetarea scrutinului. La Chișinău câteva sute de persoane s-au strâns în piața Marii Adunări Naționale, unde au scandat sloganuri anti-Dodon. Elena Tudor. Oamenii au fluturat drapele ale Republicii Moldova și au ținut în mâini pancarte cu mesajele alegeri fraudate, nu Dodon și vrem turul 3. Organizatorii protestului de la Chișinău s-au arătat însă nemulțumiți de faptul că prea puțini oameni au ieșit în stradă. Și vreau să mă adresez acum la cei care ne privesc prin toate resursele media. Vă felicit pentru actul de curaj pe care l-ați făcut, stând astăzi acasă, stați acasă. Vom avea 4 ani un președinte socialist pe Igor Dodon, pentru că nu ne putem organiza într-o acțiune de protest. Eu vă rog să nu mă înțelegeți greșit, oamenii care sunt aici în această zi au tot respectul meu, mă închin în fața dumneavoastră, dar suntem puțini. Pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase fotografii și filmulețe în care tineri din străinătate cer repetarea scrutinului. La Bolonia, câteva zeci de oameni au scandat și au cerut repetarea alegerilor. Câteva zeci de oameni au ieșit în stradă și la Dublin. Membrii Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova au validat vineri al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Igor Dodon a primit aproximativ 830.000 de voturi, iar contracandidata lui, Maia Sandu, aproape 770.000 de voturi. Astfel, Igor Dodon a fost declarat ales în funcția de președinte. Știrile Europa FM la final. Vremea se va menține predominant închisă în regiunile extracarpatice cu nori și pe arii restrânse ceață sau borniță în restul teritoriului cer senin, iar valorile termice vor fi în continuare mai ridicată decât ar fi normal pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 17 grade. Zi mohorâtă se anunță și în capitală, cu nor, condiții de ceață și burniță. Maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Lansat în premieră de Vodafone, Ready Business Core se bucură deja de mult succes în rândul companiilor din întreaga țară. Prin acest instrument digital de analiză, companiile își pot evalua punctele forte și oportunitățile de dezvoltare pentru a vedea cât de pregătite sunt cu adevărat pentru viitor. Pilkington Automotive România este unul dintre clienții Vodafone care au făcut deja testul Ready Business Core. Să-l ascultăm pe directorul general al societății, Robert Burkhardt. E important ca oamenii care își aduc mașinile la noi să fie 100% siguri că le lasă pe mâini bune. De asta am ales ca partener Vodafone încă din 2008. Cu ajutorul tehnologiei de supervizare video, clientul poate fi sigur că standardul calitativ al montajului va fi similar cu cel utilizat la echiparea originală și asta este controlat în mod centralizat. E un detaliu care face diferența. Ready Business Core este ultima campanie de comunicare lansată de Vodafone pentru segmentul de business pe platforma Ready Business. Și 11 minute, sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Andy Murray și-a confirmat statutul de lider mondial, l-a învins pe fostul numărul 1 Novak Djokovic în finala turneului campionilor și a cucerit în premieră trofeul. Britanicul s-a impus după doar o oră și 40 de minute de joc, scor 6-3-6-4. Murray va încheia astfel anul în fruntea clasamentului ATP. Djokovic a ratat ocazia de a câștiga al 5-lea trofeu consecutiv la Londra și rămâne cu alte 5 titluri obținute la turneul campionilor. CSM București a învins-o pe Midtjylland cu 26-20 în ultimul meci din grupele preliminare ale Ligii Campionilor la handbal feminin și a obținut primele puncte pentru runda următoare. Gülden a fost cea mai bună marcatoare a deținătoarei trofeului cu 5 goluri, iar la meci au asistat aproximativ 5.000 de spectatori. CSM București va începe grupa principală de pe ultimul loc cu doar 2 puncte, dar s-a aflat într-o situație similară și sezonul trecut și a câștigat în cele din urmă competiția. Acum din grupă mai fac parte Eto Gyor, Crim Ljubljana, Larvik, Midtjylland și Esbjerg. Meciurile din grupele principale se vor disputa în perioada 27 ianuarie-12 martie și primele 4 clasate se califică în sferturile de finală. Astra Giurgiu a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova și a împiedicat pe Olteni să se apropie de Steaua în fruntea Ligii 1. Meciul a fost decis de un penalty obținut de Alibec și transformat de Săpunaru la jumătatea primei reprize. Craiova rămâne la 3 puncte în urma Stelei, învinsă cu același scor sâmbătă la Chiajna, în timp ce Astra s-a mai apropiat de zona play-off-ului. Astăzi vor juca între ele ocupantele pozițiilor 3-6 din clasament, FC Viitorul cu Gazmetan Mediaș de la ora 18 și Dinamo cu CFR Cluj de la 20:30. Eu nu credeam că o să apuc vremea în care știrile din fotbal vor fi ultimele în jurnalul meu de aici, de la Europa FM, dar... De ce, dragă? Vremea asta a venit de mult, numai că vă încăpățânați voi. Cu 3-4 ani. Da. Vorbești de toate echipele, mai puțin de Rapid București. Nu știu, cred că ai ceva cu noi. Ieri am avut meci. Ai fost la meci? De la ora 13... Frumos. A fost 9-0. Nu cred. Da, 9-0. Ce să zic? Auzi, dai un gol averaj al Rapidului? Nu, n-am un gol averaj, dar... Da, uit. Ei au. Și la un dat și crainicul stadionului a anunțat scorul greșit, l-au huiduit, l-au uitat și un gol. A zis 5 în loc de 6. Alo, Butalea, șeful, ce facem? Muncește băieții degeaba? Îți dai seama că se termine cu gol averaj de la Rapidul, 184-12. 184-120. Numai așa, 9-0-7-1-12-1. Între 184 și 189, că s-au mai pierdut câteva. Încă n-am prins, goluri, da. N-am prins vreun meci atâta cât am fost eu pe stadion să și primim gol. De câte ori mă duc eu câte o echipă de asta. Echipa din Pantelimon avea un jucător la centrul terenului cu numărul 4, nu știu cum îl cheamă. Domnul era, 4. Da, era 50 plus. Acum să mă iertați, n-am nimic cu vârsta omului, doar că... Mulțumesc. Cum e vorba de fapt. 50 plus a atins. Probabil de era patronul. Nu, de 5 ori a atins, probabil. De 5 ori a atins mingea în timpul meciului, de 3 ori după fluier. S-a dus să aducă mingea. În sensul că da, știi, e fault. Fluieră fault și mingea e în altă parte. Se duce după aia și o șutează înapoi. Băi, da, zici cinstit, e adevărat că între echipele de Liga 5-a sau a 6-a, că nu mai știu a 5-a, mă scuzați. Aveți cel mai mare stadion? Da. E cel mai mare, nu altul? Și cel mai frumos. Băi, și dați atâtea goluri. Băi, absolut. De ce își doresc ei să promoveze? Îți dai seama, ligile superioare e mult mai greu. Înțeleg că și în Liga 4-a suntem tot, că am fi tot cu cel mai mare stadion. Dar a mai fost o chestie, ăștia n-aveau rezerve. Adică ăștia cu Pantelimonul. Păi da, n-aveau nicio rezervă. Am observat asta la pauză, că știi, la pauză rămân jucătorii de rezervă și plimbă mingea, dau la poartă și așa mai departe. Și erau niște puși de la Rapid în terenul respectiv, pentru că ei n-aveau rezerve. Auzi, da, mai spune-mi un lucru, te rog frumos, în echipele de la școală, asta de copii care sunt la școală, alea intră direct în Liga a 4-a, nu? Deci echipa clasei în Liga a 4-a. Hai mă, ești rău. Se nu, pe bune, ăștia erau niște băieți care jucau foarte și fotbal. Și l-au luat pe domnul de 50 de ani. Unchiule, joci un fotbal că sunt în 10. Vecine, da, hai că avem meci azi și n-avem echipă. 50 era doar unul, că restul, încă vreo 3 de 48. Da, ok. Era un singur puș. Deci au luat părinții, da. Da, pasiunea, mă, pe bune. Bravo, domnule, foarte bine. O duminică în aer liber. Sport, joc și voie bună. Păi, trebuia să veniți. Venim, mă, pe bune. Dacă recuperau, dacă se întâmpla să recupereze mingea, alergau până la jumătatea terenului și cădeau, că n-aveau suflu. Dar Zaf a pus o poză și se vedeau tribunele, scria Rapid mare, da, mă, acolo. Era la încălzire. Erau 10 oameni. După aia a fost full. În sensul că toată galeria Rapid. Băi, n-a venit tramvaiul în stație la Giulești. Au început să vină ca în Occident cu 3 minute înainte de meci. Vreo două ore. Ce mai din timp? Vreo două ore n-a venit tramvaiul, s-a strâns lume. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Asta e viața. Se la via, ascultăm în dimineața asta cu Robbie Neville. Bună dimineața, prieteni, începe deșteptarea la Europa FM. 7 și 17.